atrakcyjny leasing 102,8% z Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 18 dzień listopada i godzina 7 na zegarach. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Rakiety przemówią same za siebie, mówi prezydent Ukrainy po zgodzie na użycie amerykańskiej broni do ataków w głąb Rosji. Polacy są na niechlubnej europejskiej czołówce pod względem użycia antybiotyków. 1,2 mln osób ewakuowano na Filipinach z powodu super tajfunu Mani. Ciosów nie zadaje się słowami, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski odniósł się do decyzji amerykańskiego prezydenta Joe Bidena o pozwoleniu Ukrainie na użycie amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu ATACMS do ataków w głąb Rosji. Takich rzeczy się nie ogłasza, rakiety przemówią same za siebie, bez wątpienia. Na zmianę decyzji USA miało wpłynąć rozmieszczenie na froncie przez Rosję północno-koreańskich wojsk lądowych. W ślad za USA poszły również Wielka Brytania i Francja i pozwoliły Ukrainie uderzać w głąb Rosji za pomocą rakiet Scalp i Storm Shadow. Dziś o dalszej pomocy Ukrainie będą dyskutować w Brukseli unijni ministrowie spraw zagranicznych. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski mówi, że podczas dyskusji zostaną postawione fundamentalne pytania. Czy zamierzamy zwiększyć wsparcie dla Ukrainy? Czy zamierzamy zwiększyć wydatki na obronność europejską? Czy zamierzamy chronić Europę przed rosyjską agresją informacyjną i dywersją? Wydaje mi się, że postępy rosyjskie w Ukrainie i jednocześnie wybór Donalda Trumpa wymuszają na Europie postawienie sobie podstawowych pytań, jeśli chodzi o swoje przyszłe bezpieczeństwo. Na początek spotkania w Brukseli o 9:30. Polacy są na 5. miejscu w Europie pod względem użycia antybiotyków. W 2022 roku wykupiono w naszym kraju 45 milionów opakowań tych leków, alarmują specjaliści w obchodzonym dziś Europejskim Dniu Wiedzy o Antybiotykach. Jeśli nie ograniczymy spożycia antybiotyków, będzie coraz więcej bakterii opornych na ich działanie i nie będzie czym leczyć pacjentów, mówi profesor Małgorzata Łobocka, szefowa pracowni biologii bakteriofagów z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Jeżeli jeden antybiotyk nie działa, stosujemy drugi. Jeżeli drugi nie działa, stosujemy trzeci. I tym sposobem możemy wyhodować bakterie wielolekooporne, które już naprawdę nie dają się leczyć dosłownie niczym. Profesor Małgorzata Łobocka przyznała, że w antybiotykoodporności przyczyniają się również sami pacjenci, którzy wywierają presję na lekarzy, by otrzymać antybiotyk. Poza tym lekarze przepisują te leki na zapas. A badania nad nowymi antybiotykami są długotrwałe i bardzo kosztowne. Naukowcy szukają nowych rozwiązań w walce z bakteriami. Jedną z metod leczenia zakażeń bakteryjnych jest terapia fagowa, która wykorzystuje bakteriofagi, czyli wirusy atakujące wyłącznie komórki bakterii. Czesi uczcili rocznicę aksamitnej rewolucji. 35 lat temu komunistyczna milicja brutalnie stłumiła studencką manifestację na ulicach Pragi. Wydarzenie zainicjowało proces demokratycznych przemian w Czechosłowacji. Premier Petr Fiala przypomniał o możliwościach, jakie przyniósł upadek komunizmu. Przychodzę wyrazić wdzięczność za to, że mamy wolność i demokrację, że decydujemy sami o sobie i nie jesteśmy beznadziejnym, okupowanym krajem, którym byliśmy przed 1989 rokiem. To, że możemy sami decydować o swojej przyszłości, jest wspaniałe. Prezydent Petr Paweł zauważył, że rocznica aksamitnej rewolucji nie jest wyłącznie abstrakcyjnym symbolem. To przypomnienie o tym, że już 35 lat możemy budować ten kraj według własnych wyobrażeń. Czeskie Święto Wolności stało się jak co roku okazją do licznych manifestacji. W Pradze miał miejsce między innymi wiec, na którym przestrzegano przed populizmem i rosyjskimi wpływami. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Super tajfun Mani osłabł po przejściu nad najbardziej zaludnioną wyspą Filipin Luzon. Prezydent kraju poinformował o jednej ofierze śmiertelnej. A ze względu na zagrożenie ewakuowano ponad 1,2 mln osób, w tym kilkadziesiąt tysięcy w aglomeracji Manili. Tajfun Mani, który na Filipinach określany jest jako Pepito, w niedzielę przeszedł nad wyspą Luzon. Ulewnemu deszczowi towarzyszył wiatr sięgający w porywach 185 km na godzinę. Żywioł osłabł po uderzeniu w górzystą część wyspy. Największe zniszczenia odnotowano na słabo zaludnionej wyspie Catanduanes, położonej na południowy wschód od Luzon. Pomimo obniżenia alertu pogodowego w części Filipin nadal utrzymano zagrożenie powodziami i lawinami błotnymi. Mani to szósty tajfun, który uderzył w Filipiny w ciągu miesiąca i najpóźniejszy. Tajfuny zazwyczaj formują się w tej części świata między lipcem a październikiem. Podczas poprzednich pięciu zginęły co najmniej 163 osoby. Tysiące pozbawionych zostało dachu nad głową. Zniszczeniu uległo także tysiące hektarów upraw. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 7, czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Nie brakowało pięknych goli w hicie piłkarskiej Ligi Narodów. Reprezentacja Francji po bardzo dobrym meczu w Mediolanie pokonała Włochy 3-1. Zespół Italii awansował do ćwierćfinału, ale z drugiego miejsca w grupie, więc trafi na potencjalnie trudniejszego rywala: Hiszpanię, Niemcy albo Portugalię. O włoskich komentarzach z Rzymu Piotr Kowalczuk. Po spotkaniu trener Spalletti ocenił, że Włosi przegrali walkę o środek pola. Poza tym zabrakło precyzji i błysku. Francuzi byli lepsi, szybsi i mocniejsi. Jednak zaznaczył, że nie można wylewać dziecka z kąpielą. Bilans ostatnich 6 meczów jest zdecydowanie pozytywny. Ta zasłużona porażka nie odbierze nam tego, co wypracowaliśmy. Przegraliśmy z bardzo mocną Francją walkę w grupie bilansem bramek, jedną bramką. Poza tym mieliśmy swoje szanse, ale ich nie wykorzystaliśmy. Włoscy komentatorzy zwrócili uwagę, że squadra Azzurra straciła wszystkie 3 bramki po stałych fragmentach gry, ale podkreślali, że reprezentacja od feralnego Euro zrobiła kolosalny postęp, a Spalletti w krótkim czasie zbudował nowy, dobry, bardzo młody zespół. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Do sensacji doszło w Budapeszcie. Izrael pokonał Belgię 1-0. A polscy kibice czekają na dzisiejszy wieczór. W Warszawie piłkarska reprezentacja Polski zagra ze Szkocją. Stawką meczu będzie miejsce w barażach o utrzymanie w elicie Ligi Narodów. Pomocnik Piotr Zieliński ma nadzieję, że jego zespół zaprezentuje się z dobrej strony. No właśnie chcemy tą reakcję pokazać w postaci zwycięstwa, tak? Myślę, że tutaj musimy zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie w dobrym stylu i zakończyć tą dywizję na trzecim miejscu i później powalczyć, żeby w tej dywizji zostać. Początek o 20:45. W tenisowym turnieju Billie Jean King Cup w Maladze brytyjskie tenisistki jako ostatnie awansowały do półfinału. W ćwierćfinale pokonały Kanadyjki 2-0. O finał Brytyjki zagrają ze Słowaczkami. W drugiej parze Polki zmierzą się z Włoszkami. Spotkanie planowo ma zacząć się o 17:00, ale jak to w tenisie bywa, warto tę godzinę sprawdzać na bieżąco. Deszczowy poranek mamy na wschodzie kraju. W ciągu dnia takie ciężkie chmury przetoczą się jeszcze przez Polskę od zachodu na wschód. I mówimy tu nie tylko o chmurach deszczowych, bo możliwe będą także opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na wybrzeżu lokalnie możliwe burze, w nadmorskich powiatach obowiązuje alert IMGW dotyczący silnego wiatru. Termometry pokażą dziś maksymalnie od okolic 1 stopnia w górach do 6 na wybrzeżu, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali i może nieznacznie później wzrastać. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. 6:30. Zapraszamy do Trójki. I kącik spryciarza w porannej audycji. Idziemy w stronę światowego przebicia polskiej majówki. Otóż 17 wolnych dni. Bierzemy wolny 23. 24 byłby wolny. 27 bierzemy wolny. Potem 30, 31, 2, 3. I tak. Od 20, od piątku wyjeżdżamy aż do 6 stycznia. Światowy rekord przebicia polskiej majówki. 17 dni wolnego, biorąc tylko 6 dni wolnego. Pozdrawiam. Nie namawiam, chociaż brzmi to ciekawie. O zaskakująco niskim mandacie za zatrucie 50 osób zapiekanką makaronową, ale też o kłopotach europejskiej branży motoryzacyjnej powiemy w Trójce w drugiej godzinie porannej audycji. Ta właśnie muzycznie się rozpoczyna. Tudor Cinema Club, What You Know. Ach, jeszcze wracam do kwestii osobnych wagonów dla kobiet w metrze wieczorem i w nocy. To pomysł niemieckiej posłanki. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo. Ale czy to rzeczywiście dobry pomysł? Czy nie ogranicza praw kobiet walcząc o ich bezpieczeństwo właśnie. Dwie dwójki i siedem trójek, tu zwracam się szczególnie do pań. In a few weeks I will get time to realize it's right before my eyes and I can take it if it's what I want to do. I am leaving. Minut już prawie po godzinie siódmej. Państwo biorą udział w porannej audycji. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Słuchajcie, kochani, mam prośbę. Dzwonię jako przedstawiciel grupy społeczeństwa, która kompletnie nie interesuje się piłką nożną. Otóż wydarzenie rzeczone miało miejsce w piątek, odbyło się, z dziennikarskiego obowiązku zostało odnotowane w sobotę. Darujmy już sobie, przestańmy się tym batożyć. Po co to? No batożymy się, bo dziś kolejny mecz, prawda? I temat wraca ze zdwojoną siłą, ale niech będzie. Odpowiem na apel tej części społeczeństwa i ja dziś o meczach piłkarzy nie powiem już ani słowa. Zapraszamy do Trójki. Teraz zmieniamy temat. Kilkadziesiąt zatrutych osób, siedem trafiło na krótki czas do szpitala. To rezultat spożycia nienależycie przygotowanej zapiekanki makaronowej z kurczakiem i brokułami. Odpowiedzialna za jej przygotowanie firma cateringowa z podszczecińskiego Mierzyna dostała mandat w wysokości 500 zł. Mało? A cóż, wyższego mandatu służby nałożyć po prostu nie mogą. O szczegółach sprawy Bartosz Bielecki. Do zatrucia doszło w październiku w podszczecińskim Mierzynie. Teraz sanepid ustalił jego przyczyny, o których więcej Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Z badań pobranych próbek żywności wyszła enterotoksyna gronkowcowa i to ona była przyczyną zatrucia pokarmowego. W ognisku zgłoszonych zostało 50 osób, z czego 47 miało objawy ze strony układu pokarmowego. Oprócz mandatu firma cateringowa była zmuszona wstrzymać produkcję zapiekanek i będzie objęta wzmożonym nadzorem. Jak podkreśla technolog żywności profesor Danuta Kołożyn-Krajewska, jasne jest, na kim spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo tego, co jemy. Całkowicie producent odpowiada za bezpieczeństwo produktów, odpowiada w sposób także finansowy, a nawet gdyby doprowadził do jakiegoś wyjątkowo dużego zatrucia, jakiegoś epidemicznego zatrucia pokarmowego, to także prawnie, czyli mogą być to konsekwencje prokuratorskie, tak jak w każdej innej sprawie. Co dokładnie grozi producentom, gdy już do zatrucia dojdzie, to tłumaczy rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski. Te kary są trojakie, to znaczy może wystąpić kara administracyjna, może wystąpić kara finansowa, może też mieć miejsce zwykłe postępowanie mandatowe. Oczywiście te wszystkie kary są uzależnione oraz ich stopień. Przede wszystkim jest uzależniony od stopnia szkodliwości tego czynu, stopnia zawinienia i oczywiście jest miarkowany w zależności od tego, jaką sytuację inspektorzy zastaną na miejscu. Badanie żywności jest kilkuetapowe. Zaczyna się u producenta, kończy na kontrolach kilku państwowych instytucji. W Polsce mamy w tej chwili 4 inspekcje, które odpowiadają za urzędowy nadzór nad żywnością. To jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, to jest Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Maksymalnie za niedopatrzenia producent może otrzymać mandat w wysokości 500 zł. Ale, jak zaznacza Marek Waszczewski, w wyjątkowych sytuacjach kary mogą być wyższe. W przypadku takich poważniejszych przewinień kieruje się wniosek do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który, biorąc pod uwagę ciężkość tego naruszenia, stopień szkodliwości, stopień zawinienia i przede wszystkim dotychczasową również działalność podmiotu, a także wielkość produkcji zakładu, podejmuje decyzję o tym, jakiej wysokości będzie to kara. Najczęstszą przyczyną zatruć pokarmowych w Polsce są takie bakterie i wirusy, jak m.in. salmonella, gronkowiec złocisty czy pałeczka czerwonki. Straszył. I zajął się tą sprawą Bartosz Bielecki, który z tego co wiem z diety pudełkowej nie korzysta. 17 minut już prawie, po godzinie 7, czas na piosenkę dnia. Mela Koteluk i Himalaje to dziś ten utwór. Szczegóły może po tym, jak go wysłuchamy? Himalaya od Meli Koteluk, czyli jej najnowszy singiel i zapowiedź albumu Harmonia, który ukaże się w marcu 2025 roku. No, fani pewnie już czekają, a z tej okazji artystka wyrusza też w trasę koncertową, w ramach której odwiedzi największe polskie miasta. Zapewne nie wyrusza metrem, a dzisiaj metro i podróże kobiet, jednym z tematów porannej audycji. Osobne wagony dla kobiet właśnie w metrze, w czasie wieczornych i nocnych przejazdów. Taki pomysł komentujemy w porannej audycji. Na razie to pomysł nie polski, ale może kiedyś. Czy byłoby to dobre rozwiązanie? Pomysł nie jest nowy, bo to w Japonii funkcjonuje i jakoś mają się dobrze. Także działa to, funkcjonuje i myślę, że to jest dobry pomysł, jeżeli kobiety się będą czuły bezpiecznie. Dziękuję pięknie. Dziękujemy. Głos słuchacza już znamy, ale bardzo chętnie poznamy opinię słuchaczek. Dwie dwójki i siedem trójek lub mailowo zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Zapraszamy do dyskusji. Dwie dwójki i siedem trójek i jeszcze głos w sprawie trefnej zapiekanki makaronowej spod szczecińskiego Mierzyna. 500 zł, powiem tak, usłyszałem, 50 osób zostało mniej więcej zatrutych, 500 zł mandat, to wychodzi 10 zł od osoby, która się struła. No i pytanie, ile kosztowało leczenie takiej jednej osoby, żeby mogła wrócić do zdrowia? Na pewno nie 10 zł, także ta kara to jest bilet autobusowy w jedną i w drugą stronę, czyli 10 zł. Ale jak mówiliśmy, wyższego mandatu służby nałożyć nie mogą i nie jest to zależne od liczby poszkodowanych osób. The journey starts beneath the stars, I stand alone. I put all my fears to all these years, swept away the known. No, I'll run this town to be near you. No, gray skies never turn blue.

Volkswagenie nadeszła wyprzedaż rocznika 2024. Sprawdź wyprzedażowe modele z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonach i na Volkswagen.pl. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Za pół godziny będzie ósma. O sytuacji na drogach w Radionawigatorze Trójki Patryk Bedliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta sytuacja szczególnie trudna na trasie z Opola do Wrocławia. To autostrada A4. Ona jest zablokowana między węzłami Brzeg i Brzezimierz na 180 km po zdarzeniu aut i pożarze. Blokada jest w stronę Wrocławia. Trzeba zjechać już na wysokości Opola na 94. Korki na A4 też w Małopolskiem, zwłaszcza na obwodnicy Krakowa w stronę Katowic. Zwalniamy też na trasie Kraków-Katowice za węzłem Rudno. S1, tutaj zwalniamy za węzłem Lipnik na wysokości Bielska Białej, jeżeli kierujemy się do Cieszyna. Problemy mamy też na S5, na trasie z Gniezna w stronę A2 i Poznania. Między węzłami Gniezno Południe i Łubowo auto osobowe wjechało w bariery energochłonne, blokując jeden z pasów. I jeszcze S8 w stolicy, tutaj problemy między Powązkowską a Lazurową. Na 10 kilometrze zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowana jest łącznica zjazdowa w kierunku ronda ze Słańców Syberyjskich, a poza tym korkuje się mocno S8 od Marek do Alei Prymasa w stronę Łodzi i Poznania. Dziękujemy za tę informację. Aktualizacja za niecałą godzinę, a teraz najważniejsze wieści w skrócie serwisu Trójki. Michał Przerwa. Poparcie dla pomysłu, żeby 24 grudnia był dniem wolnym od pracy, przekracza podziały. Chce tego ponad 65% respondentów badanych przez Iblis. Tak pisze dziś Rzeczpospolita, a więcej o tej sprawie już za chwilę w serwisie ekonomicznym opowie Marcin Jagiełowicz. Jutro wieczorem ma odbyć się 6. lot testowy rakiety Starship należącej do firmy SpaceX. Elona Muska to największa na świecie rakieta, która poleciała w przestrzeń kosmiczną. Starship ma mieć kluczowy udział w kolonizacji Księżyca, a później Marsa. Odpowiednio duża flota rakiet może pozwolić na stałe połączenie transportowe z Księżycem. Chińscy chirurdzy z pomocą robota przeprowadzili operację usunięcia macicy u pacjentki oddalonej o ponad 1000 kilometrów. To nowy rozdział w dziedzinie zdalnych operacji, tak twierdzą. Procedurę transmitowano, można ją było śledzić w różnych miejscach świata. Pacjentka doszła do siebie po operacji i została wypisana ze szpitala już 4 dnia bez żadnych powikłań. Zapowiadany Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynam od inflacji. Ta znowu w górę. W październiku wyniosła 5%, licząc rok do roku. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. A według ekonomisty Marka Zubera może doszlusować w tym roku, w najczarniejszym scenariuszu, nawet do 7%. A stoi za tym m.in. tak zwany efekt bazy. Porównujemy się do bardzo dobrych inflacyjnie miesięcy z drugiej połowy 2023 roku, ale główne dwa powody to jest oczywiście wzrost kosztów, przede wszystkim związany ze wzrostem cen prądu, także ze wzrostem kosztu pracy. To jest oczywiście ta kwestia największego w historii wzrostu płacy minimalnej, podwyżek w budżetówce. A za wyższe koszty pracy oczywiście na końcu płaci klient. User Research i Uniwersytet WSB Merito wyliczyły cenę średniego koszyka zakupowego. Ten jest warty 300 zł, czyli jest to 24 zł droższy niż przed rokiem. Najmocniej o prawie 20% zdrożały napoje, o ponad 10 słodycze, o równe 10 mrożonki. Jeżeli chodzi o pierwszy powód wysokich cen, czyli drogi prąd, tu piłka jest po stronie rządu, który zdecyduje, czy utrzymać od nowego roku częściowe mrożenie cen w rachunkach gospodarstw domowych. Szczegóły w tym temacie Ministerstwo Finansów ma pokazać już w tym tygodniu. Tak deklaruje minister finansów Andrzej Domański. Premier bardzo wyraźnie powiedział, iż oczekuje mrożenia cen energii na 2025 rok. Pracujemy w tej chwili nad takim bardzo szczegółowym planem. Ja w najbliższych dniach przedstawię panu premierowi dokładne rozwiązania. Przypomnijmy, od lipca obowiązuje cena maksymalna za prąd dla gospodarstw domowych, to 500 zł za megawattogodzinę netto. Dzisiaj poznamy kolejny wskaźnik inflacji, tak zwaną inflację bazową, i tu też raczej nie będzie się czym pocieszać. A jednak będzie obniżka składki zdrowotnej dla firm. W przyszłym roku obejmie mikroprzedsiębiorców, a w kolejnym zostanie rozszerzona na średnie firmy. Ma wynieść 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia. Według zapowiedzi ministra finansów Andrzeja Domańskiego projekt ma po raz kolejny stanąć w tym tygodniu na rządzie, konkretnie jutro, i prawdopodobnie stamtąd powędrować już do Sejmu. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej wyliczała, że przedsiębiorcy, którzy zarabiają poniżej dzisiejszej płacy minimalnej w przyszłym roku zamiast 419 zł składki zapłacą 314. Jak już wspomnieliśmy, Polacy za wolną Wigilią Bożego Narodzenia, dokładnie 67,5% przepytanych przez Ibris na zlecenie Rzeczpospolitej. Pomysł popiera 65% wyborców obecnej koalicji i niemal 80% wyborców prawicy. Na razie nie wiadomo, kiedy zbierze się Sejmowa Komisja Gospodarki, do której formalnie projekt trafił po pierwszym czytaniu w Sejmie. Przewodniczący tej komisji jest chyba najbardziej zagorzałym przeciwnikiem pomysłu wolnych niedziel, Ryszard Petru, bo o nim mowa, wylicza, że Wigilia, która byłaby wolna od pracy, kosztowałaby naszą gospodarkę 6 miliardów złotych. Pojawiają się więc głosy parlamentarzystów mówiące o mrożeniu przez niego projektu w tej komisji. No a to byłby duży problem, bo wtedy nie zdążyliby posłowie przegłosować go tak, by jeszcze w tym roku Wigilia była wolna. Między innymi o tym temacie porozmawiamy o 9.30 w Informatorze Ekonomicznym. A dzisiaj naszym gościem będzie Jan Oleszczuk, Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii. Już teraz zapraszam. W Tatrach i Bieszczadach mróz, poza tym na ogół od 3 do 5 stopni, tak wyglądają temperatury o poranku. Maksymalnie po południu termometry pokażą dziś od okolic 1 stopnia w górach do 6 na wybrzeżu. Początek tygodnia deszczowy, ale nie tylko, bo możliwy dziś także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Na wybrzeżu także lokalnie możliwe burze. Polki nie czują się zagrożone w komunikacji publicznej i nie rozważają w ogóle tematu osobnych kobiecych wagonów w metrze czy pociągach. Taki wniosek powoli rodzi się u mnie, bo panie na razie nie dzwonią i nie komentują sprawy niemieckiego pomysłu, a japońskiej czy meksykańskiej rzeczywistości, a to pań zdanie najbardziej nas interesuje, więc zapraszam 2 2 i 7 3. U2 Desire na trójkowej antenie. Za 20 minut będzie 8, a ja doczekałem się w końcu głosu słuchaczki. Słyszałam kiedyś wypowiedź, że większość kobiet miała w swoim życiu nieprzyjemne doświadczenia z obcymi mężczyznami na ulicy, czy na przykład w miejscach publicznych. Większość kobiet. Kobiety nie czują się bezpiecznie w miejscach publicznych, ponieważ mężczyźni są tacy, jacy są. Nie mówię wszyscy, ale większość. Natomiast więc ktoś tam powiedział, że to jest jakaś dyskryminacja kobiet. Nie, bo właśnie kobiety chcą się czuć bezpiecznie. No to pociąg to jest miejsce publiczne, prawda? Ja to słyszałam o tych pociągach właśnie już dawno i to jest bardzo dobry pomysł. Zapraszamy do Trójki. A teraz o motoryzacji, bo stało się po kilkudziesięciu latach produkcji, fabryka samochodów w Bielsku-Białej przestała właściwie istnieć. Stellantis, czyli ostatni właściciel, produkował tu m.in. Fiaty czy Alfy Romeo, ale właśnie w czasie przeszłym produkował. Z racji pogłębiającego się kryzysu na rynku europejskiej motoryzacji zakład został zlikwidowany, hale produkcyjne sprzedano firmie deweloperskiej, a maszyny wywieziono do Brazylii. Do innego zakładu produkującego samochody. W ostatnim czasie w naszym kraju zamknięto także zakład Scania w Słupsku czy Volvo we Wrocławiu, choć w obu przypadkach tutaj zamknięcia dotyczyły fabryk autobusów, co raczej nie zmienia wniosku o kiepskiej sytuacji europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Tej sprawie przyjrzał się Kuba Witkowski. Każdy maluch, który dłużej postoi, musi zassać paliwo ze zbiornika aż do gaźnika, a to jest przez długość całego samochodu. Tłumaczy Antoni Przechodzień, kolekcjoner maluchów, właściciel muzeum i mieszkaniec Bielska-Białej. Bo maluch, czyli Fiat 126P, nieodłącznie kojarzy się z fabryką w tym mieście. Ale tak jak to auto, zakład przeszedł właśnie do lamusa. Niestety dostajemy coraz więcej sygnałów, które świadczą o tym, że branża motoryzacyjna, europejska branża motoryzacyjna jest w kryzysie. Przyznaje Jakub Faryś, szef Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Nawet niektórzy eksperci twierdzą, że to jest największy kryzys o to najmniej kilkunastu, jeżeli nawet nie kilkudziesięciu lat. Najpierw pandemia, teraz rewolucja związana z elektromobilnością mocno osłabiły, wydawałoby się, niezatapialne koncerny, choćby z Niemiec. Źle się dzieje w branży motoryzacyjnej, stwierdza Jakub Garbacz, projektant samochodów. Ja dla niemieckich koncernów pracowałem przez 13 lat i takiego zawirowania jeszcze nie było w tym czasie. A zaczynałem tą karierę swoją po kryzysie finansowym w 2008-2009 rok, więc doświadczyłem w sumie boomu w tej branży takiego gospodarczego. Teraz takie koncerny jak BMW czy Mercedes wręcz wstrzymują całe projekty. Duże znaczenie ma tu ekspansja chińskich producentów, którzy coraz śmielej poczynają sobie w europejskich krajach. Patrząc na to, co się dzieje w salonach dealerskich, ocenia Wojciech Drzewiecki z Instytutu Samar. Widać wyraźnie, że sporo ludzi interesuje się tymi markami, więc zmiana podejścia jest zdecydowanie duża. Co więcej, te same chińskie marki wygrywają też wyścig o prymat na rynku aut elektrycznych. Po drugie, w przyszłym roku wejdzie w życie nowy poziom redukcji emisji CO2. To będzie 93,6 grama na kilometr. I kłopot w tym, że europejskie firmy nie będą w stanie sprostać temu celowi. Klienci te pojazdy, które będą kupowali z wyższą emisją. A to oznacza olbrzymie kary dla koncernów. Jeśli więc Unia Europejska w zakresie śrubowania norm nie wyhamuje, wiele wskazuje na to, że czeka nas prawdziwy dramat w tej branży. Moja przyszłość zawodowa jest bardziej niepewna niż kiedykolwiek. Jak będzie trzeba, to się przebranżowię. Już bardzo bym nie chciał. A w Polsce tego typu dylemat może dotyczyć nawet 200 tysięcy pracowników. Źle się dzieje w branży motoryzacyjnej, to hasło do zapamiętania, choć nie dotyczy tej chińskiej branży automotive. No to może coś na poprawę humoru. Ten rozruch malucha z relacji Kuby Witkowskiego skojarzył mi się z dźwiękiem, który no mniej więcej o tej porze roku budził mnie przez co najmniej pół dzieciństwa. Może państwo zgadną, o co dokładnie chodzi. Podpowiem tylko, że to było za oknem, za płotem, w okolicach garażu sąsiada. Łamie wiatr, ją połamie. rady biec. Kiedy masz przed sobą ścianę, nie powalisz jej. Choćbyś góry zdobyła, gorzka to chwila. Przecież wiesz, bo ty tam byłaś, to mija. Daj sobie czas. Ona mówi, że musi dalej iść. Nie rozwinie się nic tu wcale. Czy tu jest tyle tu? Nie musi już oszczędzać słów. Ona mówi, że musi dalej iść. Nie dogonisz jej. Ona leci z wiatrem w tyle nowych miejsc. Daje sobie czas. Za 13 minut ósma w audycji porannej kolejne komentarze pań w sprawie ewentualnych, możliwych, na razie planowanych w Niemczech, ale działających w innych krajach, osobnych przedziałów dla kobiet w nocnych i wieczornych pociągach metra chociażby. W sprawie kobiet i tych przedziałów w metrze dla kobiet. Chciałam powiedzieć, że pomysł nie jest głupi, tylko zastanawiam się, co będzie, jeżeli on będzie, wsiadając do metra, czuł się jednak kobietą, wsiądzie do przedziału dla kobiet, żeby czuć się bezpieczniej i dojdzie do wniosku, że jednak jest mężczyzną i zacznie stosować zachowania zagrażające kobietom. Wysiadając, stwierdzi, że znowu jednak jest kobietą. Co wtedy? Jeżeli kobieta ma tylko ochotę, żeby jechać takim wagonem, bardzo proszę. Byłam w Japonii, widziałam, jak to wygląda naprawdę. I działa to fantastycznie. Także jeżeli jest tylko taka możliwość, kobiety będą miały wybór i będą czuły się pewniej, to jak najbardziej. Pozdrawiam. Pozdrawiamy i bardzo za te zdania, komentarza dziękujemy i zapraszamy dalej do dyskusji 2 2 7 3 lub zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. We'll be right back. No, no, no, Pumping Blood na trójkowej antenie, to na za 10:08, a po 8:13 Renata Grochal i jej gość. Dziś tematy, jeśli się nie mylę, amerykańskie. Renato, dzień dobry. Dzień dobry, dzisiaj Marek Magierowski, były ambasador Stanów Polski w Stanach Zjednoczonych, były dziennikarz i publicysta, oczywiście będzie o Stanach Zjednoczonych, o decyzji Joe Bidena, który pozwolił ukraińskiej armii na używanie amerykańskiej broni w głąb Rosji. Zobaczymy, czy to jakoś wpłynie na losy wojny, ale będzie też o kampanii prezydenckiej w Polsce, która już się powoli zaczyna. Serdecznie zapraszam. Ciekawe, czy będzie przypominać tę amerykańską. To o 8:13, a teraz Kuba Ambrożewski i historia utworu, który na pewno dobrze Państwo znają. Piosenka do wyjaśnienia. The Kinks, You Really Got Me. Fani rocka być może odnotowali, że w tym roku Ray Davies, lider angielskiej grupy The Kinks, świętował 80. urodziny. Co więcej, minęło również 60 lat od wydania debiutanckiej płyty tego zespołu, a zatem także od wydania singla, który odmienił oblicze całej muzyki rockowej. Wróćmy do roku 1964, gdy na wyspach szaleje Beatlemania, a wszystkie wytwórnie płytowe poszukują innych, podobnych wykonawców w tym stylu. W ten sposób niewielki, niezależny label Pi Records wyławia na londyńskiej scenie obiecujący kwartet The Ravens, który wkrótce zmienia nazwę na The Kinks. Początkowo ta historia jest banalna. Ludzie z branży wymyślają grupie odpowiedni wizerunek, pojawia się doświadczony amerykański producent, a repertuar ma wprost naśladować bardziej popularnych kolegów po fachu. Ale w marcu 1964 roku Ray Davies, być może będąc pod wpływem utworu Louie Louie – The Kingsman, wpada na 5 następujących po sobie dźwięków i buduje na nich nieco jazzującą piosenkę. Jego brat Dave uznaje, że lepiej będzie zagrać te dźwięki na gitarze elektrycznej. Za pomocą żyletki dokonuje rekonstrukcji swojego wzmacniacza, zostaje poważnie porażony prądem, ale gdy dochodzi do siebie, efekt okazuje się piorunujący. Po latach wielu fanów uzna riff to You Really Got Me za pierwsze hardrockowe nagranie w dziejach. A John Lydon, czyli wokalista The Sex Pistols, przyzna, że wszystko w muzyce zaczęło się dla niego od tej szalonej gitary. W studiu producent Shel Talmy pchnął piosenkę w stronę wolniejszej, bardziej bluesowej aranżacji. Uważał zresztą, że utwór można zagrać nawet i w tempie walca, a i tak stanie się przebojem. Zespół musiał stoczyć ciężką batalię o to, by nagrać You Really Got Me tak, jak singiel był wykonywany na żywo, gdzie od początku wzbudzał historyczne reakcje fanek. I był to strzał w dziesiątkę, bo piosenka nie tylko stała się numerem jeden, ale też dała sygnał autentycznej muzycznej rewolucji. Piosenka do wyjaśnienia. Don't ever set me free. I always wanna be by your side.